Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Goedenavond. Welkom bij de studie van Leerhuis Radio Israël met vanavond de titel Chaye Sarah, wat betekent het leven van Sarah. Maar het beschrijft juist met vermelding van het aantal jaren het sterven van het leven van de vrouw van Abraham. En dat lijkt ook de teneur van de hele parasha te zijn, dat loopt van Genesis 23 tot en met 25 vers 18. Want aan het eind ervan in Genesis 25 vers 7 en 17 worden met de woorden Chaye Avraham en Chaye Yishmael ook het sterven aangekondigd van de andere grote spelers in Genesis, Abraham en Ismaël, met hun aantal levensjaren. Maar niets is minder waar, want ondanks veel dood en hopeloosheid staat het bol van hoop en nieuw leven. De schrijver heeft een belangrijke boodschap op het oog. Door de dood van Sarah, Abraham en Ismaël samen te voegen, die duidelijk niet chronologisch bedoeld zijn hier, worden we onherroepelijk herinnerd aan de zwarte bladzijde in hun leven toen de slavin Hagar, de moeder van Ismaël, als oplossing werd gezien voor het uitkomen van de belofte van een zoon. Maar nu breekt een nieuwe fase aan in de verdere uitwerking van Gods plan. En daarin staat Isaak centraal en niet Ismaël. Door de afsluiting van Ismaëls leven, voordat Isaak de hoofdrol gaat spelen naar Abraham, wordt benadrukt dat een hoopvolle toekomst alleen mogelijk is door de lijn van Isaak. Hij is de ware erfgenaam van de belofte die aan Abraham was gegeven, dat een groot volk en zelfs koningen uit hem zal voortkomen en tot zegen zal zijn van alle volkeren. Maar die overdracht van zegen en macht wordt dus omgeven door de dood. In deze parasha belichten we hoe God juist in een toestand van hopeloosheid op een wonderlijke manier gaat voorzien in een nieuwe uitweg dat weer volop getuigt van leven. Zodat we onze hoop niet op mensen zullen vestigen die net als Abraham, Sarah en Ismaël feilbaar en beperkt zijn. Maar op de God van Israël alleen, die dwars door de dood trouw blijft aan zijn verbond. In het eerste deel zien we hoe God voorziet in het allereerste stukje bezit van het land door de dood van Sarah. In het tweede deel zien we hoe God op een bijzondere manier voorziet in een nieuwe draagster van een groot volk na de dood van Sarah. In het derde deel zien we hoe God voor Isaak voorziet in nieuwe hoop na de dood van zijn moeder Sarah. Daarin is een bijzondere rol gegeven aan de put Lachai Roi. Want juist daar zien we hoe God altijd weer omziet naar zijn volk, hoe hopeloos de situatie ook lijkt te zijn. Laat ook u zich bemoedigen door de profetische boodschap van deze put. My defense, I shall not be moved. Messiah only. He only is my rock and the horn of my salvation. Yes, my Yeshua only. He only is my rock and the horn of my salvation. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I De dood van Sara in Genesis 23 blijkt een cruciaal moment te zijn in Gods plan met Abraham. Want met de bewuste koppeling van de dood van Sara met de dood van Abraham en Ismaël, lijkt met de dood van Sara ook de rol van Abraham te zijn uitgespeeld. Het is niet alleen de man door wie God zijn plan bewerkt, maar man en vrouw. Beide zijn belangrijk. Zoals God al verwoordde in Genesis 1, vers 26 tot en met 28, waarin hij spreekt van de mens als beeld van God en dat zij heersen over de aarde en gezegend, vruchtbaar en talrijk zullen zijn als man en vrouw. En het mag duidelijk zijn dat God daarbij één vrouw op het oog heeft gehad en niet meerdere. Want ook in onze parasha worden de andere vrouwen van Abraham pas aan het eind bij de dood van Abraham vermeld, met de duidelijke opmerking dat ze weg werden gezonden, ver van het beloofde land, dat zo'n belangrijk onderdeel vormt van het verbond tussen God en Abraham. Ook Hagar speelt een afsluitende rol als moeder van Ismaël, waarbij bewust wordt vermeld dat zij de Egyptische, de slavin van Sara was, ondergeschikt dus. De laatste vers, Genesis 25 vers 18, vermeldt dat ook het nageslacht van Ismaël buiten het beloofde land kwam te wonen, met opmerkelijke woorden dat zij zich vestigde tegenover al hun verwanten. Alle hoofdstukken staan in verband met elkaar en vrouwen zijn daarbij bepalend voor het wel of niet uitwerken van het verbond. In hoofdstuk 23 is dat Sara, in 24 Rebecca en in 25 dus de ondergeschikte Ketura en Hagar. Maar bij alle hoofdstukken speelt Sara direct of indirect de hoofdrol. De grote vraag die nu met haar dood wordt opgeroepen is, hoe moet het nu verder met Gods verbond, nu de verbintenis tussen Abraham en Sara verbroken is? En in alle hoofdstukken klinkt duidelijk door, God gaat door, zowel met land als volk, zelfs als de dood het laatste woord lijkt te hebben. Allereerst Genesis 23. Daar wordt maar één vers besteed, namelijk vers 2, aan het heftige verdriet dat Abraham heeft gehad nadat zijn levenspartner was gestorven. Alle andere 18 versen gaan maar over één ding. Hoe kan Abraham nu zijn vrouw begraven? Want er is één groot en tragisch probleem voor hem. De vrouw van de belofte van een eeuwig stuk land heeft zelf geen land om begraven te worden. De dood lijkt de vervulling van de belofte te hebben ingehaald. En daarbij is het voor Abraham onaanvaardbaar dat ze dan maar in een graf gelegd zou worden dat eigendom is van de inwoners van Kanaan. In vers 4 zegt hij dan ook tegen hen, ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u. Geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. Letterlijk staat er, bezit van een graf. Het woordje voor bezit hier zagen we al in het verbond met Abraham in Genesis 17 vers 8, waar opmerkelijk genoeg ook weer gesproken wordt van vreemdeling. Ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Het is duidelijk dat hier bewust gerefereerd wordt aan dat verbond. De hele discussie die daarna gevoerd wordt, is de continue weigering van Abraham om op hun vriendelijke gesten in te gaan, zelfs niet als het een gift is. Nee, het moet voor de volle prijs betaald worden. Maar waarom wordt door Abraham hier zo'n groot gewicht aan gegeven? Inzet is dus Gods verbond uit Genesis 17. Gesloten met Abraham en met Sara. Want ook zij kregen 17 vers 16 een nieuwe naam, net als haar man, en de geweldige belofte van zegen, nageslacht en heerschappij. En in 17 vers 8 staat: ik zal aan u en uw nageslacht na u het land geven. Blijkbaar moeten we dit zo letterlijk mogelijk opvatten. Gods trouw is in het geding hier. Wat God namelijk letterlijk bedoelt, moet ook letterlijk tot vervulling komen. De schepper van het leven kan niet toestaan dat zijn beloftes worden doorkruist door de dood. We moeten ook beseffen dat Gods verbond in lijn ligt van schepping van hemel en aarde in Genesis 1 en de zondeval in Genesis 3, waardoor de dood op deze aarde is gekomen. Gods reddingsplan in Genesis 3 vers 15, om tot overwinning te komen door een geslacht apart te zetten, is hier in het geding. Nu ook zij, draagster van de belofte van leven, geveld is door diezelfde dood, waar niet aan te ontkomen valt, vanwege de ernst van de zonde en Gods heiligheid. Zal Gods woord dan toch niet het laatste woord hebben? Ten diepste gaat het hier om een claim. Wie claimt dit stukje land, aarde, hierop? God of de slang die heerst door de dood? Abraham, die gelooft in de woorden van God, of de Hethieten, die als afgodisch volk onder de macht leven van de slang? Sara kan niet in een graf gelegd worden dat nog eigendom is van het oude zondige leven. We zien het ook terug in de krachtige verandering in de positie van Sara in Genesis 23, zodra het graf ook werkelijk Abrahams eigendom is geworden. Tussen de versen 3 en 15 wordt 8 keer van een dode gesproken in plaats van Sara. Ze droeg haar eigen naam niet eens meer, een naam dat altijd bedoeld is als identiteit van iemands leven. Maar in vers 19, na de overdracht, is ze weer Sara zijn vrouw. Alles getuigt in de tekst van nieuw leven, dwars door de dood heen. Want juist het sterven van Sara heeft de vervulling van het verbond een stukje dichterbij gebracht. Het eerste echte stukje land van Abraham en Sara. De naam Hebron is ook afgeleid van een woord dat verbintenis betekent. En bijzonder dat Hebron ook bekend stond om zijn enorme vruchtbaarheid. God wijst ons hier profetisch op zijn trouw jegens al het nageslacht van Abraham, dat hoe donker en doods de tijd ook lijkt, het land toch voor altijd door zijn volk bewoond zal worden. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. Nu we weten dat man en vrouw samen zo belangrijk zijn in de vervulling van Gods plan, begrijpen we Genesis 24 ook veel beter. Het zoeken van een vrouw voor Abrahams zoon Isaac, nu Sara dood is en ook Abrahams rol tot een einde komt. Er is nu nog een andere urgente kwestie opgekomen. Hoe kan Isaac als de beloofde zoon het stokje overnemen nu hij zelf nog geen vrouw heeft? Die zoektocht naar een vrouw heeft een centrale plaats gekregen, nu de rol van de eerste generatie lijkt te zijn uitgespeeld. Het is ook opmerkelijk dat Genesis 24 ingeklemd staat tussen de dood van beide aartsouders. De urgentie is groot als we kijken naar de leeftijd die Isaac had toen hij eenmaal met die vrouw, namelijk Rebecca, huwde. Volgens Genesis 25 vers 20, 40 jaar. Terwijl Sara stierf op zijn 37ste, volgens Genesis 23 vers 1 en 17 vers 17. Er zat dus maar 3 jaar tussen, terwijl Abraham volgens 25 vers 7 daarna nog 35 jaar zou leven. Het zoeken van de vrouw voor Isaac heeft alles te maken met Sara's dood en de nieuwe generatie die gaat komen. Genesis 24 zegt aan het eind: toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. Hiermee wordt duidelijk dat Rebecca de plaats van Sara heeft ingenomen als de vrouw van het verbond. En vervolgens wordt afgesloten met: zo vond Isaac troost na zijn moeder. Ten slotte zien we dat de zegen die Rebecca meekreeg van haar familie toen ze vertrok uit haar ouderlijke huis in 24 vers 60... bijna een kopie is van de zegen voor Sara bij het verbond in Genesis 17. Word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Wat daarbij ook duidelijk wordt, is dat de focus nu niet ligt op het land, maar op het volk, als tweede belangrijke onderdeel van het verbond. En omdat Rebecca als vrouw Isaac completeert in de roeping om als mens en beelddrager van God te heersen, zien we hier ook een derde element naar voren komen: heerschappij. Ook hier moet, net als in Genesis 23, Gods plan veiliggesteld worden. Maar ook hier zien we vervolgens hoe God zelf zal voorzien als de nood groot is en het spannend wordt met het verbond. Die spanning zien we aan het begin van hoofdstuk 24, waarbij we moeten beseffen dat dit dus de allerlaatste woorden van Abraham in de Bijbel zijn. Opmerkelijk is namelijk dat hij in vers 3 met een waarschuwing begint en niet met een opdracht, waarbij zelfs gezworen moet worden bij Yahweh, de God van de hemel en de aarde. Een duidelijke verwijzing naar het begin van Genesis. Waarvoor wordt gewaarschuwd? De dochters van de Kanaanieten, te midden van wie Abraham woont. En dus ook Isaac, die nog steeds geen vrouw heeft, terwijl de druk nu groot is. Abraham weet als geen ander waar dit toe kan leiden. Die dochters zijn zo gevaarlijk in verband met de afgodische en rebelse cultuur van Kanaan. Als de zoon van de belofte met één van hen zou huwen, zou dat het einde betekenen van Gods plan met een uitverkoren geslacht vanaf Genesis 1. Het zweren door de hand onder de heup te leggen heeft ook alles te maken met het verwekken van dat uitverkoren geslacht. De heup is in de Bijbel namelijk de plaats van de voortplantingsorganen. Hetzelfde woord hiervoor, jareg, zien we terug in Genesis 46 vers 26. Het totale aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, was bij elkaar 66 zielen. Letterlijk staat daar, die voortgekomen zijn uit zijn heupen. Kortom, de oudste van zijn huis zal zweren zich volledig in te zetten voor de veilige voortgang van het geslacht van Abraham. Daarbij is voortgang alleen gewaarborgd als de huisbaas een vrouw zoekt uit de familiekring van Abraham. Maar Abraham wijst tegelijk op een tweede gevaar dat op de loer ligt. Abraham waarschuwt dat als die vrouw niet mee wilt, zijn zoon in geen geval in dat geboorteland van Abraham mag achterblijven, om ze daar maar te laten huwen. Ook dan komt het verbond in gevaar, want dan is het beloofde land uit beeld geraakt. Met het gevaar dat ze ook nog eens verstrikt dreigen te raken in afgoderij in die cultuur. Die waarschuwing in vers 6, Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt, krijgt extra kracht door herhaling in vers 8. Maar daardoor staat vers 7 in het middelpunt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn land genomen heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Het zijn Gods woorden bij de roeping van Abraham en het verbond. Hier zien we weer het enorme vertrouwen dat Abraham had in God. Nou, God is gaan voorzien toen de huisbaas op weg is gegaan. Hij kwam bij een bron van de stad en vroeg God om een teken, dat het meisje dat daar zou komen en op zijn vraag om te mogen drinken ook zou voorstellen om zijn kamelen te drinken te geven, diegene zou zijn die God op het oog had. Hij was nog amper klaar met gebed en daar kwam Rebekka. En ze bleek ook precies datgene te doen wat hij vroeg en ook nog eens de juiste kandidaat te zijn. In vers 27 aanbidt hij ook God met: gelooft zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goedheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid, naar het huis van de broeders van mijn heer. In vers 48 zegt hij zelfs dat het de Heere zelf is die Rebekka tot vrouw voor Isaac genomen had. Niet hij zelf, nog Abraham, nog Isaac. Zoals God Abraham uit zijn geboorteland weggenomen had, zo is Rebekka door God weggenomen. Hij voorzag zelf na de dood van Sara in de voortgang van het uitverkoren geslacht. Maar wel door een huisbaas die bereid was zichzelf te onderwerpen aan Gods plan met zijn heer Abraham en ook een groot geloof toonde. In het laatste deel zien we ook hoe God naar Isaac omzag te midden van zijn hopeloosheid. So, Er is nog een vierde belangrijke speler, Isaac. Tot nu toe was hij altijd op de achtergrond. Maar pas na het opkomen van Rebecca verschijnt ook Isaac als de nieuwe leider op het toneel. Zoals de dood van Sarah het einde van Abrahams rol inluidde, zo luidt het binnenkomen van Rebecca Isaacs nieuwe positie in. Hoe duidelijk is de Torah toch over de belangrijke rol van de vrouw in Gods plan? Daarbij zien we ook weer dat Gods uitverkorenen van zichzelf zwak zijn. En als God niet met hen is en handelt, er geen enkele hoop is. Want we kunnen over Isaac een paar opmerkelijke feiten vermelden, die mogelijk iets zeggen over zijn gemoedstoestand. Want wat deed hij daar bij die put Lachai Roi in vers 62, dat in Genesis 16 vers 14 bij Hagar, de slavin van Sarah, een grote rol speelde toen ze gevlucht was voor haar meesteres? En wat doet hij daar in het Zuiderland? Waarom niet bij zijn vader in Hebron, een gebied dat bekend stond om zijn vele bomen en vruchtbare grond, en waar ook de tent van Sarah heeft gestaan? Ik wil, ondanks mogelijke speculatie, toch wijzen op enkele bijzondere verbanden in de tekst. Voor Zuiderland staat Eretz HaNegev, land van de Negev. Ook al is het deel van het beloofde land, de betekenis van de naam verwijst vooral naar droogte en dorheid. Misschien dat zo een koppeling wordt gemaakt met de uitzichtloosheid en hopeloosheid bij Isaac. Bij de put Lachai Roi gaat het dan om het zoeken naar water, als sprankje hoop op overleven te midden van die dorheid. Toen hij bij die put vandaan kwam, zou het niet zo kunnen zijn dat hij het verhaal van Hagar herinnerde, dat dit de plaats was waar de engel van de Heere zich openbaarde aan Hagar om haar verder te helpen en de juiste weg te wijzen? Bijzonder is ook de naam die Hagar daar aan de Heere gaf. U bent de God die naar mij omziet. Nadat zij te horen had gekregen van een talrijk nageslacht. Zou Isaac niet vertwijfeld kunnen zijn geweest door de gedachte dat Ismaël wel een groot nageslacht zag groeien en hij nog niet? Als hij terugkomt van die put, hing het tegen het vallen van de avond bidden in het veld. Het woord kan misschien ook neerliggen, klagen, mediteren of heen en weer lopen betekenen. Het idee van iemand die in een soort gebedsstrijd is. Isaac leek klem te zitten na de dood van zijn moeder. Daarom dat Genesis 24 ook afsluit met Rebecca als troost na zijn moeder. En dan zien we hoe God ook in zijn hopeloosheid naar hem ging omzien. Hij was nog aan het bidden en daar kwam Rebecca. De parallellen met de eerdere ervaring van de huisbaas zijn treffend. Ook die was nog biddende en daar kwam ze. Ook dat gebeurde bij een bron. Bron dat ook altijd beeld is van stromend water, midden in droog en dor gebied. En wat een uitwerking. Stond de huisbaas continu in dienst van zijn heer Abraham, zodra Rebecca Isaac zag, vroeg zij aan hem in vers 65. Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Zoals Rebecca de plaats van Sarah innam, zo Isaac de plaats van Abraham. Hij werd nu toch nog de nieuwe erfgenaam van hetzelfde verbond. Wat een geweldige boodschap van hoop en leven voor iedereen die ook aangegrepen kan zijn door een gevoel van hopeloosheid en dood. Maar door de put van Lachai Roi wordt wederom een geweldig contrast opgebouwd tussen dood en leven. Letterlijk betekent het de put van de levende die mij ziet. Juist in de parasha waar dood zo nadrukkelijk aanwezig is, ziet de levende om naar hen die schreeuwen om zijn hulp in de dood. En getuigt alles hier van leven dat de dood overwint. Alleen mogelijk door de levende God die altijd weer voorziet in een uitweg voor iedereen die zich aan zijn plan toevertrouwt. Een plan dat wijst op de definitieve overwinning over de dood door dat ene zaad, die ene zoon van de belofte, die uiteindelijk uit dit geslacht is voortgekomen, Jezus de Messias. Hij is het die op de achtste dag van het Loofhuttefeest, als het water dat uit de Siloambron geschept was en dat op het tempelplein uitgegoten werd als een vraag aan God om ook in het nieuwe seizoen weer regen te geven. Het volgende roept op dat plein, in Johannes 7 vers 37.

shesre yehi yu ya asel yiro lo khivi yo yimar khasa ay ay ay ay ay nashi yir bi ya kha oy oy oy oy oy khasa ay ay ay ay ay nashi yir bi ya kha oy oy oy oy khasa khasa khasa denis khasa yi khasa ki khasa khasa khasa denis khasa yi khasa ki khasa oy oy oy Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Marga Vermeulen. Een goedenavond. De 5 terreurverdachten die afgelopen weekend werden opgepakt in Frankrijk en aanslagen hadden willen plegen op 1 december, kregen via versleutelde berichten aanwijzingen van terreurgroep Islamitische Staat. De 5 mannen, 4 Fransen en 1 Marokkaan, hadden trouw gezworen aan IS, waren klaar met hun voorbereidingen, maar zochten alleen nog doelwitten. Ze werden vandaag voorgeleid aan de rechter in Parijs.